ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعون الله تبارك وتعالى تمليزا kipengele alichokileta Muwaffaquddin al-Allama Muwaffaquddin kilichokuwa kikizungumzia baadhi za aya zinazothibitisha sifa miongoni mwa sifa za Maula Subhanahu wa Ta'ala dalili ndani ya Qur'an. Miongoni mwa sifa hizo kusirika, kuchukia, wa ghaira dhalika min as-sifati, na zinginezo katika sifa ambazo Ahlus Sunnah wal Jamaa wanamthibitishia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kile kile kiwango na kwa kile kile kipimo, kwamba min ghairi taharifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Kipimo ni kile kile. Baada ya kumaliza kutaja baadhi za aya zinazothibitisha sifa za Allah, Muwaffaquddin amekuja na kipengele kingine kinachosema dhikru ba'dhi ahadithi sifat, kutaja baadhi ya hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam zinazothibitisha sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifa za Allah laysat mukhtasaran au muktasaran bil kitabi faqat, sifa za Allah hazikutamkwa kwenye Qur'ani peke yake, la, hata katika sunna, na sunna ni wahyi wa pili baada ya Qur'an. Kwa hiyo hapa ninapokuja kwa mlango huu ni kutaja baadhi ya ahla hadith zinazothibitisha sifa miongoni mwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, anasema mu'allif rahimahullahu ta'ala, dhikru ba'd ahadith sifat wa min as-sunnah qawlu an-nabi wa min as-sunnah, na katika sunna qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni qawli ya mtume alayhi salatu wa salam inayosema yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, anateremka mlezi wetu mtukufu, kulla laylatin, kila usiku, ila samai dunya, katika mbingu ya dunia. Allah subhana uteremka kila siku usiku unapofika, ila samai dunya, mpaka kwenye mbingu ya dunia Allah subhana uteremka. قال الشارح رحمه الله تعالى الصفة العاشرة ميونغوني وصفة صفة يكومي النزول نكترمك نزول الله إلى السماء الدنيا كترمك كو الله كنينبينك يا دنيا من صفاته ميونغوني وصفة ذات الله سبحانه كترمك نصفة ميونغوني وصفة ذات الله الثابتة له بالسنة والإجماع السلفي. سبهي يمتبديش قتك سنة. في القرآن يفو. يعني الثابتة له بالسنة يمتبدي قتك سنة وإجماع السلفي. نفيل فيل يمتبدي كإجماع السلفي مقبليان يا وجوهما. صفة النزول. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل يسفيه. amesema mtume alayhi salatu wa salam yanzilu rabbuna ila samai dunya, anateremka mola wetu kwenye mbingu ya dunia. Ila samai dunya, kwenye mbingu ya dunia hii, mbingu ya dunia. Hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, pindi inapobakia thuluthi ya mwisho kabisa ya usiku. Hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, pindi inapobakia theluthi ya usiku wa mwisho. Fayaqulu, na atakapoteremka husema Allah subhana, man yad'uni fa astajibu lahu, ni nani aniombe mimi basi na mimi nimjibu. Wal hadith muttafaqun alayhi min hadith abi hurairah, hadith muttafaqun alayhi, yani hadith ya abi hurairah. Kwa dalili ya kwanza, inayothibitisha sifa ya kuteremka kwa Allah ni hadithi ya nani? Abu Huraira, wani muttafaqun alayhi, wal hadith muttafaqun alayhi. Tayyib, wa ajma' as-salaf ala thubut an-nuzul lillah. Nama salaf wajawema wamekubaliana juu ya kudhibiti kuteremka kwa Allah, wamekubaliana kwamba Allah subhana anateremka. Fayajibu ithbatuhu lahu, imekuwa sasa ni wajibu kwa asiye kuwa hao, au imekuwa ni wajibu kwa wao, au imekuwa wajibu ni kwangu mimi na kwako wewe kuithibitisha sifa hiyo lahu kwa yeye Allah, min ghairi tahrifin, fasi na kuharibu kubadilisha, wala ta'tili wala kuharibu wala takyifin wala kuiletea namna fulani wala tamthil wala kuimithilisha. Wahuwa nuzulun haqiqiyun yaliqu billahi, nako ni kuteremka kwa kweli kabisa kwa hakika kunakolingana na uteremkaji na yeye Allah subhanahu, yaliqu bijalalihi, kunailingana na yeye Allah. Tafahamu, mtu akiambiwa kuteremka wajua, mtu kisoko na jamaa ameteremka kutoka juu ya pawe, ijulikana kwamba huyo ameteremka vipi. Lakini huku ni uteremkaji wa mwanadamu, uteremkaji wa wanadamu. Lakini uteremkaji wa Allah tunasema yaliku bijalalihi wa azamati, kunalingana na yeye mwenyewe na utukufu wake. Sisi hatujui anateremka vipi, lakini swala kwamba je, Allah anateremka? Naam, anateremka. Anateremka wapi? Katika mbingu ya dunia. Ehe, anateremka vipi vipi na kwaje kuwaje? Wallahu a'lam. An-nuzulu yaliku bijalalihi wa azamatihi. Wafassarahu ahlu at-ta'til. Na sifa hii ya kuteremka wameitafsiri watu waharibifu, ahlul bid'ah, wazushi wametafsiri sifa hii kwamba binuzuli amrihi, wametafsiri kwamba ni kuteremka amri yake. Naposema kwamba anateremka Allah, si maana kwamba yeye mwenyewe ndiye anateremka, a, bali anateremka kwa nini? Amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, binuzuli amrihi au rahmatihi au huruma yake, au malakun min malaikatihi, au wateremkae ni malaika miongoni mwa malaika wake. Kuna tafsiri hizi. Ahlu ta'til, watu wazushi wasiofahamu nususi ala dhahiriha, wanapoambiwa kwamba Allah uteremka, wao wanatafsiri vipi? Kama anateremka nini? Amri yake au nini? Au huruma yake au nini? Au malaika miongoni mwa malaika wa Allah. Kwa maana yake ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam kusema kwamba yanzilu rabbuna, anateremka Allah, maana yake mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akikusudia sio Allah, sio rabbuna, hateremki mula wetu, bali yateremka nini? Amri yake au huruma yake au ateremka malaika. Na wale masahaba wa mbele yake ambao walikuwa wakimsikia mtume alayhi salatu wasalam, nao walifahamu hivyo kwa haya maneno yao, kwa mujibu wa maneno yao. Kwa masahaba nao walifahamu kwamba mtume alipoambia yanzilu Allah, yanzilu rabbuna, wao walifahamu kwamba yateremka nini, kwa mujibu wa maneno yao, amri yake. Yani wanafahamu wao hivyo. Watu wa bid'a wanasema hivyo, ahlu ta'til. Alipowatamkia mtume haya maneno, masahaba walijua moja kwa moja anna al-amra al-mutabadilu alayhim an-nuzulu ma'anahu al-amr. Fikra ya mwanzo na akili ya mwanzo walipotamkiwa, walipomsikia mtume anaposema ile maneno, wakajua kabisa yanzilu rabbuna, maana yake yanzilu amru, inateremka amri yake, inateremka huruma yake. Anateremka hapa makusudio, anateremka ni malaika miongoni mwa malaika wake, ndio maana haya maneno yao. Na wale walikuwa ni Waarabu, hawakuwa ni Waswahili kama sisi, wala Wabara wala watu, walikuwa ni Waarabu, yaarifuna al-arabiyya, wanafahamu Kiarabu kile cha asili, wanakijua. Na mtume naye, nazala Qur'anu, imeteremka Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi bilisanin arabiyyin mubin, imeteremka kwa lugha ya Kiarabu ichokosha wazi. Kwa hiyo anazungumza maneno ambayo yana maana ile ile. Kwa jamani, kwa hiyo wanarudu alaihim bima sabaka fil qa'idati rabi'a, na tunawajibu wao kwa kile kilichotangulia katika kanuni ya nne. Wa biwajhin rabi', na kwa njia nyingine ya kuwajibu tunawaambia anna al-amra, kia majibu mengine tunaongezea, nyinyi mnatafsiri kwa maana kuteremka maana yake ni amri. Anasema sasa Sheikh, anna al-amra, hakika ya jambo, amri, hakika ya jambo, anna al-amra wa nahwahu, hakika ya jambo na mfano wake, la yumkinu, haiwezi amri an yaqula, ikasema hiyo amri, man yad'uni fa astajiba la. Ndio mwashe nyesu natafsiri kwa maana kuteremka maana yake nini? Ni amri, si ndio? Na hadithi inasema kwamba anateremka Allah kila inapofika theluthi ya mwisho wa usiku na kusema, anasemaje Allah? Ni nani mwenye kuniomba mimi nikamjibu? Je, amri niweza kusema hayo maneno? Huruma niweza kusema hivyo? Malaika anaweza kusema maneno hayo? Malaika sio mwenye kusamehe madhambi ya watu. Malaika sio mwenye kusamehe madhambi ya watu. Kwa hiyo bila shaka kwamba kwa hadithi hii hii mwishoni mwao au mwishoni mwa hadithi hii yamekuwa ni majibu yao wao wenyewe. Kwamba hadithi hii inawasuta. Hadithi hii inawaumbua wenyewe. Kwa maana na tafsiri mlioitoa kwamba kuteremka maana yake ni amri, ni urongo. Kwa sababu amri haiwezi ikafika ikasema yenyewe amri ikazungumza. Yeyote mwenye kuni nani mwenye kuniomba ni mjibu. Amri inaweza kuzungumza haiwezi. Kwa hiyo nani ya sifa ambazo anathibitishiwa Allah ni an-nuzul. Tayyib. Sifa tun-nuzul. Ametaja Sheikh Yasin al-Adani ya kwamba muallifu hapa ameleta sifa hii na amestadili na hadithi. Muallifu ameleta amethibitisha sifa hii lakini akastadili na hadithi basi na Qur'ani. وفي القرآن ياسين نسيم وفي القرآن قوله تعالى في القرآن قوله تعالى نكتج قرآن كنا قول يا الله نسيم وله المثل الأعلى نكواك تو الله نديك وكنا مفان وجو زيد نكواك الله تو نديك وكنا مفان وجو زيد أكسيم والفرق في استدلال بالقرآن na tofauti ya kutolea dalili kwa Qur'ani, wastidlalu bi sunnah, na kutolea dalili katika sunna. Anasema Sheikh Yasin al-Adani wal farq fi istidlali bil Qur'an, tofauti ya mtu anayetolea dalili kwa kutumia Qur'ani, wastidlalu bi sunnah, na anayetolea dalili kwa kutumia sunna, hiya tofauti yake ni hapa. Bilqur'ani, anayetolea dalili kwa Qur'ani, bilqur'ani kwa Qur'ani, yunzaru fihi ila al-ma'na wa dilala. Inapotolewa dalili ndani ya Qur'ani, yunzaru fihi, yaangaliwa ndani ya hiyo dalili, ila al-ma'na, inaangaliwa maana, wa dilala, na ujulisho. Qur'ani inaangaliwa maana kwanza na ujulisho wake. Wa amma fi sunnati, na amma kustadili katika sunna, wa amma fi sunnati, na amma kustadili katika sunna, yunzaru ila amrayni, ukitolea dalili ndani ya sunna yaangaliwa mambo mawili. Yani ukitoa dalili ya Qur'an umezungumza kwamba Allah anasifika na sifa ya kuchukia, ghadiballahu alayhim wa la'ana, ghadiballahu alayhi wa la'anahu, umetolea dalili kwamba Allah anachukia, kwa maana umetolea dalili kwa maana ya kwamba unataka ujulishe sifa ile kwamba ina maana kadha, kwamba Allah subhanahu anakasirika, itambulike hivyo kwamba Allah anajulikana kwamba yeye ni mwenye kusifika. Lakini unapotolea dalili ndani ya sunna ukatoa kwamba Allah anateremka, yunzaru ila amrayn, al-ma'na al-awwal sihhatu sanadi, usahihi wa isnadi, namba mbili, thumma yunzaru ila sihhati al-ma'na wa dilalah, kisha yaangaliwa usahihi wa ile maana iliyokusudiwa na ujulisho wake. Kwa hiyo imekuja ndani ya hadithi hii ni nukta ya pili, yunzaru ila sihhati al-ma'na wa dilalah, na maana ya kwanza yunzaru ila sihhati sanadi. Kwa hiyo isnadi ya hadithi hii ni isnadi sahihi. Kwa hiyo kama watatokea watu wakasema bwana sija kuthibitishi kwamba Allah anateremka, tawaambia wabada isnadi iliyokuja kuthibitisha sifa ya kuteremka ni isnadi sahih, ni isnadi iliyokuwa sahihi. Na maana iliyokuja ndani ya hadithi ni maana iliyokuwa sahihi, na ujulisho wake pia ni ujulisho uliokuwa sahihi. Yumbaru ila sihhati almaana wa ila, jambo la mwanzo. Jambo la pili, ahadithu nuzul, hadithi zilizokuja kuzungumzia kuteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mutawatira, ni hadithi ambazo ni mutawatir, nyingi mno. Mutawatira maana yake zimepokelewa na watu wengi na ni nyingi. Mutawatiratun dhakara Ibn Kathir wa Ibn Taymiyyah, anaitaja hilo Ibn Kathir na Ibn Taymiyyah, amesema kwamba dalili zilizokuja kutamka nuzul, kuthibitisha sifa ya kuteremka kwa Allah, hadithi zake ziko nyingi sana. Dhakaraha Ibn Kathir wa Ibn Taymiyyah. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nakumbuka ya kwamba kuna mtu alimzushia kwamba yeye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amemithilisha uteremkaji wa Allah ni kama vile uteremkaji wake wa kutoka kwenye mimbari kuja chini, si ndio? Nani amkumbuka alikuwa aitwa nani? Nimsema kwamba kuna mtu alikuwa ni rahal, ni mtu mwenye kusafiri sana katika hii dunia. Alifika mahala Dimashki kama sikosei, akafika kwenye msikiti aliokuwa ni msikiti wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Akasema kwamba nikamuona Sheikh al-Islam ametoa hutuba. Halafu baada ya kutoa hutuba, ndani ya hutuba yake akasema maneno haya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huteremka kana vile mimi ninavyoteremka katika ngazi. Ibn Taymiyyah akateremka. Alikuwa hiyo nani? Ibn Battuta. Ibn Battuta. Sio Ibn Battuta, Ibn Battuta. Lakini majibu yakawa ni kwamba maneno hayo ni ya nini? Ya uongo. Kipindi hicho Ibn Taymiyyah alikuwa jela. Sawa. Kwa hiyo hii ikizungumzwa ijulikane kwamba hii ni kadhibun wa iftira'un ala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Tayyib. Al-Mubtadi'a wamesema hayo maneno kwamba maana ya nuzul, maana yake ni kuteremka amri yake, kuteremka huruma yake au malaika. Kunaka masala, kuna masala yanayofungamana na swala kuteremka kwa Allah. Haya masala yanaingia katika ubongo wa watu wengi na yanausumbua ubongo. Kunaka masala tun yanayoingia, masala yenyewe ni yake. Hal yakhlu minhu al-arsh? Haya masala yanazungumzwa kwamba anapoteremka yeye Allah, anapoteremka yeye Allah katika mbingu ya dunia, je, kule arshi inabakia hakuna kitu? Hal yaqlu minhu al-arsh? Je, kipi anapoteremka ile arshi kule inabakia hakuna kitu? Masala haya yana majibu matatu au yana kauli tatu za wanachuoni. Kauli ya kwanza, yakhlu minhu al-arsh, arshi inakuwa haina kitu. Kauli ya pili, la yakhlu minhu al-arsh, kauli ya kwanza arshi inakuwa haina kitu wala yeye mwenyewe hayupo. Kauli ya pili, la yakhlu minhu al-arsh, haibakiwi na chochote. Yakhlu inabakia nyeupe, la yakhlu haibaki na kitu, kwa maana kama atakuwepo mwenyewe atafanyaje, wallahu aalam. Na kauli ya tatu, at-tawaqquf, kusimama, ukaa katikati, kusimama, wa huwa sawab. Na kauli hii ya tatu ndiyo kauli ya sawasawa, ni kusimama. Je, Allah subhana anapoteremka katika hii mbingu ya dunia, kule kwenye arshi kuna baki nini? Wallahu aalam, at-tawaqquf, hatujui. Kwa nini? Liadami urudi dalili, ni kwa sababu hakuna dalili iliyopokelewa kwamba je, akiondoka kuna bakia nini? Kuna bakia kitu au hakubaki kitu? Hakuna dalili juu ya hilo. وهيو نكسمان. وهذا القول لقوله رجحه ابن عثيمين قوله يعني فنقوب الشيخ عثيمين أما تفندو قولي ساوى وسيما قام بالله أعلم أو كسمام أو كسم الشوت إني سجوي ابن عثيمين والفوزاني لا الإمام الفوزاني حفظه الله تعالى إلن قول يقوان أو مسألة يقوان لأنه ينجيها تكفيك جواد yanasemani masala kwamba Allah akiteremka jia kule kuna bakia kitu kuna bakia hakubaki kauli mbili kauli ya tatu atawafu ni kusimama kwamba haijulikani na kauli hii ndio sawabu ndio ya sawa ameipa nguvu Sheikh Uthaymeen na ameipa nguvu nani Al-Fawzan masala ya mwisho inaingia kwa nuzul kwa ufupi ثلث الليل يختلف في البلدان unaposema theluthi ya usiku ya mwisho inatofautiana miji kwa miji si ndio mashehe eh ukisema theluthi za ya usiku tujalie kuanzia saa 6 usiku waweza mkawa nyinyi watu wa Tabora au watu wa Tanzania saa 6 usiku lakini watu wa Colorado huko bado ni asubuhi kabisa ndio mtu anapiga mswaki si ndio waweza nyie mko asubuhi wenzenu ndio ala koroma huko. Kwa hiyo thuluthul layli al-akhir au al-akhir yakhtalifu fil buldan. Sasa je inakuwaje kwamba yeye ataemka thuluthi ya usiku? Haya, tujalie mathalan. Sisi wa Tanzania saa 6 usiku ndio thuluthi ya usiku inaanzia, tujalie. Haya, amekaa. Anamaliza thuluthi ya usiku, automatically naona ingia usiku na. Hajamaliza watu wa Marekani nao wameingia watu wa China tena thuluthi usiku. Sasa atakuwa na duru sasa, nazunguruka. Ndio hivyo. Haya masala nayo sasa. Jawabu lake linasemaje? Aljawabu. Jawabu juu ya nukta hii. Anna Allah ala kulli shay'in qadir. Nujibu hivyo. Hakika Allah juu ya kila kitu ni muweza. Wan nuzulu yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Kwamba yeye Allah subhana juu ya kila kitu ni muweza. Na sisi tunachotakiwa ni kudhibitisha sifa ya kuteremka. Na yeye Allah ni muweza juu ya kila kitu. Na maneno haya ametamka as-sadiqul masduq Mtume alayhi salatu wasalam. Kwamba Mola wetu anateremka thuluthi ya mwisho ya usiku. Kwa hiyo sisi sio kutuambia kwamba watu wa mjini kwa mchana watakuwaje. Wallahu ala inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah juu ya kila kitu muweza. Tutakiwa sisi ni kuithibitisha sifa ya kuteremka ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Bila kuleta kaifia zozote. Na kuleta shubha za aina yote ile. Bila kuleta shubha ya aina yote ile. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu na qawli yake ya'jabu rabbuka min ash-shabbi laysat lahu sabwa مؤلف صفه ثانيه anasema wa qawluhu na qawli yake mtume alayhi salatu wasalam ya'jabu rabbuka ana fatwa na mshangao mula wako minashabi kutokana na kijana laysat lahu sabwa kijana asiyekuwa na matamanio asiyemili katika matamanio asiyebezi katika matamanio Allah anamshangaa sana ya'jabu rabbuka anamshangaa mula wako au anashangazwa mula wako kutokana na kijana ambaye laysat lahu sabwa wa sabwa huwa almailu walhawa matamanio almailu walhawa ni kule mtu kumili kuinama na unakupinda na kuelemea kwenye kitu fulani ama ni matamanio qala sharih rahimahullah ta'ala as-sifatu al-hadiyatu 'ashara sifa ya 13 sifa ya 11 al-ajabu ni kushangaa العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف صفهيم ثبت في القرآن والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون وشهيد بل عجبت ويسخرون وشهيد ووازن القرآن الله سبحانه وتعالى نأسلابه ويسخرون نواه ونفانيا ونفانيا سخرية ونفانيا قدراء وندراء على قراءة ضم التاء na hiyo sasa bal ajibta hichi ni qira lakini kisomo ambacho kinachothibitisha sifa hii wanataka useme bal ajibtu, bal ajibtu wa yaskharun, bali ni mwenye, mimi ni mwenye kushangazwa na wao wanafanya nini? Sokoria, dharau, wa yaskharun na wanadharau. Usiseme kwa ta'u maftuha, usiseme kwa ta'u maftuha, useme bal, bal ajibta, la. Useme kwa qiraa gani? Bal ajibtu, bal ajibtu, bali nimeshangazwa. Sawa ala qiraati dhammi ta, na qiraa hicho maarufu Hamza wal Kisai, ni qiraati Hamza wal Kisai wa khalfun bi dhammi ta, qiraati somo cha Qur'ani cha watu wa Kisai qiraa cha Hamza kwenye te wanaiwekea nini? Dhamma. Ala qiraati dhammi. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na amesema mtume alayhi salatu wa salam, ya'jabu rabbuka min ash-shabbi laysat lahu sabwa. Rawahu Ahmad, hadithi hiyo imepokea Imam Ahmad, wa huwa fil musnad an Uqba ibn Amir marfu'an wa fihi ibn Lahi'a. Ndani ya hadithi hii kuna Ibn Lahia. Hadithi hii kabla ya kuendelea huko mbele ni hadithu dhaif. Hadithi hii ni hadithu dhaif. Amepokea al-Imam Ahmad, amepokea Ibn Abi Asim, na amepokea Abu Ya'la, na amepokea al-Imam Tabarani, na amepokea al-Qudai fi Musnad Shihab al-Razi Shihabi. Ndani ya hadithi hii ونقل الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة الإمام الحافظ السخاوي أمنكو تضعيف الحافظ من حجر العسقلاني أمنكو سباب يا الحافظ من حجر العسقلاني كيذو فيش حديثه له في فتاويه من أجل عبد الله بن لهيعة سباب يبلكيا ابن حجر كيذو فيش حديثه ni kupatikana mtu anaitwa Abdullah ibn Lahia. Mtu huyu ni dhaifu, wa dha'afahu al-Allama al-Albani, na al-Imam al-Albani pia ameidhoofisha hadithi hii. Lakini zipo athari zingine ndani ya sunna zinazothibitisha sifa ya kustaajabu. Ma akhrajahu al-Imam al-Bukhari, ni ile hadithi iliyopokea Imam Bukhari inayosema عجب الله عن القوم يدخلون الجنة بالسلاسل. عجب الله أو عجب الله من القوم عن القوم. أنا استعجب شسان الله نوات يدخلون الجنة وننجي ففون بالسلاسل كمن يرورو. والحديث رواه البخاري. كنني حديثي حديث صحيح إن تبتيش صفة يا العجب. Lakini hadithi ambayo kaleta muallif ni hadithu dhaif kwa kupatikana Abdullah ibn Lahia. Na vile vile dalili nyingine inothibitisha sifa hii ya ajabu ni ile ambayo marawahu al-Bukhari min hadithi Abi Huraira fi hadithi dhaifi, ni ile hadithi ya mgeni, yani hadithi ya pili. Hadithi ya kwanza tumesema ni hadithu dhaif, si ndio? Ndani yake apatikana nani? Abdullah ibn Lahia ni mtu dhaif. Ibn Hajar al-Asqalani mdhoofisha. Kwa hiyo kama hadithi dhaif, je, hatuna hadithi zingine zinazothibitisha sifa ya kustaajabu? Tunayo. Ni ile ambayo imepokea Imam al-Bukhari inayosema ajaballahu anil qaumi. Allah anamstaajabu, anawastaajabia watu ambao yadkhuluna al-jannata ish bisalasil, wanaingia peponi hali ya kuwa mifungo minyororo. Anawastaajabu sana watu hao. Hadithi rawahu al-Bukhari. Ushahidi mwingine sasa ni hadithi ya Abi Huraira min hadithi dhaifi. Hadithi dhaifi inasemaje hadithi hiyo? Laqad ajiba Allahu azza wa jalla. Riwaya nyingine au dhahika. Kwa hakika amestaajabu Allah subhanahu wa ta'ala au amecheka. Min fulani wa fulana. Amestaajabu kwa fulani na fulana. Fa anzala Allah, Allah katirimsha Qur'ani inayosema ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حيث رواه البخاري إن تبتيش هبيو. كما رزي كبيسة. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله. نوام كبريان وجوي ما دي كتبيتي سيفا العجب فالله سبحانه. فيجب إثباته له. يواجبك إثبتيش سيفا يوكيه من غير تحريف ولا تعطيل. ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى. وفسره أهل التعطيل نومي تفسير صفه وتو بدع بالمجازات. معنى مجازات أن الله يجازي هذا العبد. معنى مجازات ولكن كما الله سبحانه أن مريفه يكيوم به كما لكم عجب الله ولكن بالمجازات أنا شنغازو الله ونسمى لها شنغازو بل الله أن مريفه يمجى. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة بسمة بالمجازات مناك أن الله يجازي هذا العبد كما الله سبحانه أن مريفه يمجهوي ديونا متفسير وتوبدع سيو كسيما نستعجاب بل الله أن مريفه يمجى. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة نواجيب فالا لما تبيت. والعجب نوعان في شهاب والعجب نوعان في شهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومنبع الله سبحانه وتعالى تزوب علما نافعا ومنبع الله سبحانه وتعالى تتوئك في كوهيك سبقل سميمة بيك. الله سبحانه وتعالى نسأله الإخلاص نسأله الإخلاص اللهم رسولنا ونعوذ بك من الرياء والسمعة ونعوذ بك من الرياء والسمعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله.